Eta aurten ere, ipara egoa hor dugu eta bazterrak berotzen hasiak dira, martxoaren lauetik amairurat ipara egoa eta pausutik seguraraino, hori egaiten abalima dugu, zubi handi bat bada hor osatua eta Beñat Elizondo gurekin zaitugu. Ongi etorri zuri Beñata? Bai, egunon. Orduan, errandaukuzu emankizun hau prestatzean jadanik giroa, jadanik, oraindanik berotzen hasia dela ipara egoain artean. Bai, bueno, aste nagusia hori, no, erranduzu bezala da, baina kultur ekitaldi batzuk egiten dire aste hori baina lehenago eta urtean zehar ere gauz batzuk egiten dire ere. Ez dugu ba aste bat egiten eta ja ahosten. Ez. Hori urte osoko harremana da. Bai, hori da. Hori nahi ginduen eta hola segitzen du. Orduan, errandatazu, jadanik badira, han segura inguruan eta gauza batzu antolatiak direnak, bi hitz egiten aldugu alere? Bai. Pasatu direnak, da Putinen guardazola hori antzerki bat da, han botika xaren badut baitute gela bat, ongi prestatu aurrentzako, beste amairuan izan zen ametzen zirkoa, eta peti kantaria ere izan zen, bez duan den lagun batean, ogoian, pasatzen zen, seguran. Hala. Bai. Beraz, ari dira prestatzen, ari ziste prestatzen, betiko helburuarekin. Bon, hori itzordu nagusi bat izaiten da, baina lan bat ere maiten da urte osoan, ta aspaldiko partez, zeren orai, oita bat garrena da, aurtengoa. Hori da, erratzen dugu ba, joan den mendean hasi zela, baita bat garrena baita. Eta urtero, nahi izan dugu hori gai baten inguruan, hori bai, holako lana eraman, elkar ezagutzeko, elkar ulertzeko, desberdintasunak ba, irakusteko han hemengoak eta hemenangoak. Eta sail desberdinetan gainerat. Bai, pu, landu dugu, ba, ogoi urtez, ba, dena, provintzia bakotxak pasatu gintuen, hori da, ere, ekartzen duena, ere, oraiz, eta orduan ezagutu ditugunak urtero, bai, Bizkaian, bai, Zuberoan, bai, Iruñan, bai, segitzen dute, eta etortzen dire, aste hortat naiz, eta beste gai bat izan eta orten, Katalunia hartu dugu, pilpilian baita gaia ere, bez Katalunia eta Euskal Herria elkarri begira, olako lema batekin. Olako lema bat, eta Euskal Herria begira da dagola, hainitz, Katalunian pasatzen denari? Bai, biztan da, uste du baietz, jende hainitzek segitzen du han pasatzen dena, eta ari dena, zinta, ez da, bere bukatu. Oraindik badute bide. Hori da. Eta guk ere berbada ikasten aldugu handik antze pasatu den, zer ziongi joan den, zer eta naiz eta desberdinak izan, desberdintasunak izan ere. Katalanak etorriko dira, aste buru hortan, aste buru nagusian hori da? Bai, ez nuke ganen ze erritako justu, baina 120 bat heldu dira larun bat eguerditan, ongi etorria eginen zaiote, agurra eta aguzi, eta hor pasatuko dituzte bez bi egun seguran, martxoaren 12 eta 13, dantzariak, musikarik, eta kastel famatu hori egiteko moduan dira, berba da eskaldun batzuk ere sartuko dira laguntzerat. Bai, nitakita. Pentsatzen dut, madirela trebeak horrentzat. Bai, eta bez, biziki pozik gira, olako 120 bat katalan mugitzera, segurako egi batean, oso importantea da. Naiz eta badituzten katalanak entzun dut oi hartzunekin eta olako harreman bereziak eta direla igual anaitzeko prozesu batean erri batzuk katalan erri batzukin. Hala, Hala, barezkatze gogo bat edo, zerbait, egiteko. Hori da, bai, bai, bai. Odion, Katalunia, bon, ederki, asteburu gortan besta giruan, mainan, izanen dira pentsatzen dut mintzaldi edo gai horren inguruan? Bai, beti bezala, Lemexiko hiru egunak edo, astelen asteartia astezkena, zazpietan, kulturetxean seguran izaten dire, zera, itzaldi elkarrizketak, independentzia prozesua Katalunian, hori izango da gai orokorra, eta hor heldu dire CDCR, KUPeko alderdietako ordezkariak, deputatua direnak edo Barcelonan edo Madrilen, eta hor haitzen dira ere moderatzaile gizan eta lagundu gaituztenak Martxelo Otamendi, nahiko ezaguna dena, eta Kristina Berasain, eta horako batzuk, hango mugimendu sozialetako ordezkariak ere izango dira, entze Omnium eta Sumate taldetakoak, baita ere gero aztezkenakin partiduetako jendeak, PNV Bildu Eskolegia bai, gure esku dagoko ordezkariak ere izango dira. Aztezkenakin bez, mintzaldi oso interesgarriak izango die, zazpi, sortzi eta behatzean, segurana. Hala, beraz, hori aratxo guziz, erran duzun bezala. Hala, bera, huai, itzordu nagusitarat ere pasatuko gira, astean zehar, aipatu ditugu mintzaldiak, baina beste itzordurik ere bada? Bai, erran behar da, ere, urtero, hemengo Iparraldeko ikastola batzuk hautatzen ditugu, eta urtero desberdinak izaten die. Bez, aurten pixka bat aldatu dugu, nola, azte burua nahiko kargatua izaten den. Azte lehen eta azte artean joanen dire Arberoa eta Otzaizeko ikastolako ados. Aurrak, hango aurrekin, trukaketan, ezagutu egia, bertso, dantza eta elkarrekin bizitzeko biegun. Eta hori da ere iparaegoa. Hori da, txipi-txipitik. Etorkizuna. Hori da. Ez bagira gaztetzen ari. Ez dare betirako. Ez dare betirako. Eta gehituko nuke gauza bat, aste hartarekin zuzeneko bat eginen dugu, segura irratiarekin batean, eta Euskal Irratiak hau horien hango bisita ere jarraikiko baitugu, beraz segura irratian, eta Euskal Irratietan Arberoa eta Otzaizeko ikastolako aurrak zuzenean onda izielan. Hala, hori baita ere iparra egoa, irratian artean. Eta eskertzekoa da irratiek zuek egiten duzuen lana. Ba, gogo hon ezartzen ditugu konplimendiak. Hala, bainat, beraz, astelein eta asteartarekin aurrak anizaren dira, ikostolakoak, gero? Hora, biegunez, eta gero, ja, ostegunetik goiti, ja, festa giroan sartzen da, kasik, erri guzian, erraten baitute, erriko bestak bainon importanteagoa dela edo iparaegoan, giltze maita jendea ez bakarrik segurako baian goi erri aldetik eta hastean egin duten bezala, eskual erri osotik giltze maita jendea ez maza baina ongi berden bezalakoa. Eta orduan, ostegunean beti bezala bertso poteo eta afaria izaten da, berrun bat jende biltzen da, osteguna izan ez, ja, ahigarria pixka bat, karpa bat ematen da erri erdianan, eta ametxe eta Alaia Martin izango die bertxulariak aurten nahiko puntakoak eta ezagunak. Bertxo poteoa indako? Hori da, zazpietatik goiti, han izaten da, giro. Eta gero, ez aipatzen dut ere, azte buruko, den-dena ez dut aipatuko, zain bat egitaldi bada, azte gantzi dut ere, mus federazioa eta guzi hortik iparaiguatik sortu da, eta egin dire provintzia edo erri alde bakotxean finalak egin dire, eta orai, martxoaren bostean urdinak ben izango da final handia, final nazionala, egun eta goita sortzi bikote uste dut, baina hori izango duzu parada aipatzeko, oraindik. Bez, hemengo taldeak ere entxeiatzen gira, hemengo iparaldeko talde musika edo kantari, edo beti izaten die, bez, hor polekeleke, txaranga, kuskustu, nolaz ez, xutik taldea, bere disko behia orkestuko dugu, eta digibul, eta olako batzuk izango dira ostiralean, eta gero larun batean animatzeko kikiboratxoaren taldea, beti izaten dango dantzaldia, eta oso harrakastatua izaten da. Bez hori, eta gero jastaketak izaten die, bai ardoa, bai txakurina, bai sagardoa, txerria, pintxoetan, bueno, produkto, eskualeriko produktuak entziatzen gira ere, han ezagutaraztea, eta jastatzea, aldi berean. Bez hori, eta gero egun nagusia izaten da igandia. Beti bezala eskualerian igandia izaten da, nahiko familiekin edo lagunekin edo, eta hori ematen dugu autobusa, nahi duten guzientzat, iparaldetik, urririk, segurara joateko. Antzi dut, berbada, lauan aipatzea saian izango den. Eginen dugu hori bururatzean, minap autobusarena? Autobusarena, bai, hori importantea da, izenak ematea, telefono saiatzen dituz. Odan, partitzen da, oraindik ez dakigu justu, bai hona azparnetik. Dependentzen du, nondik apuntatzen den jende gehiena, eta hortik abiarazten dugu. Eta telefonako zenbakia emazu orduan? Bai, orduan 0-bost, lau zazpi, zazpi bost, 0-zazpi, 0-bi. Hori da? Bai. Berritzo goita aztiko duzuen ikusten dut. Bai, inendogu. Bai. Eta orduan, egun nagusia, bai, hor dualdunak, erriko, bizkaitik etortzen dire, albokalariak, iruñatik dantzariak, mutiko alaiak, iruñatik ere, eta, bueno, eskolegi osotik, bai gorriko, antzidut, musikariak. Bai. Oso ezagunak, beti eta gaiteruak, eta lagunak, Bai, oiek etortzen dire urtero, eta nahiko pilpilean izaten da, egun osoa, eta oso namaten dute gozaria, eta gero, bueno, egian bagana. Egi bazkariakin, laueun bosteun jende, horten pentsatzen dugu, Kataluniatik onbezetogiz, bosteun jende izango dela Karpazpian hor. Dena ongi bukatzeko mutxikuekin. Hori da, ba, sekulako giroa sortzen da, badakigu, horren berri ukeiten dugu urte guziz, beraz, nahitek nahi bali madu horren ezagutzera joan, badu parada urten ere, eta erramezela martxuaren zazpitik amairurat, baina elgar usteko martxuaren lauean badaianik pausun animazio edo kantaldi. Ba, pentsatu dugu, handie du alde, togi zen hori lehen urtean edo bigarrenean kontzertu bat emateat segurat, ez orai dela goi bat urte, eta onartu du, eta giro nean pasatuko den gau bat animatxat, afaria, ezagardotegi afaria, eta kontzertua izango da bez lauan, ostiralakin, toki batzuk gelditzen dire, saia, ostatuan, bezan edu alde eta sorpresa, musika bat bi edo irukin etoriko da. Eta telefonako zenbakia, horretara ziko dugu? Ba, berriz, 0-bost, lau zazpi zazpi bost, 0-zazpi, 0-bi. Ongi da, ba ez dakit, besterik ez, azken hitza zuri bainat? Besterik ez, gomita jende guziari, berbada laguntzaile guziari esker bat, segurak udala, udalbitza, eskual kultur erakundea, urtero laguntzen gaituena, segurako tabernak, bertxuli elkartea urunatik, eta beste hainbat elkartek laguntzen dute, bez behar berrezkoa da laguntza, diru laguntza, olako gauz batzuka antolatzeko. Eta agian, beste ipara egoako modu ezberdinak, berba da, baina izaten aldire erri arteko, eta badire, erri arteko sare bat muntatuko dugu, ilegalizatzen ez den sare bat. Ezin dena, errazu eta bururatzeko ba omen da kantu bat egia da? Bai, hori da, aurten, pentsatu egin duen, janda, ja, bi urte edo, pentsatzen ari girela, eta ametxen hitzekin, ametxen zaio zen hitzekin, eta xutiken musikaikin, kantu berezi bat egin dugu bez, ipara egoarentzat. Entzuten duguna bere ala funtsian. Mil esker, beinat Elizondo. Mil esker zuri. Segura, zurekin dantzatu nahi dut.